إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في صلاة التطوع. Mlango huu ni katika salatu tatawwu, sala za sunna. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah: i'lamu anna rabbakum subhanahu wa ta'ala shara'a lakum bijanibi fara'idhi salawat at-taqarruba ilayhi binawafili salawat. Jueni kwamba Mola wenu subhanahu wa ta'ala amekuwekeeni kwa janibi ya faradhi, sala za faradhi amekuwekeeni kujikurubisha kwake, binawafili salawat, kwa ziada ya sala. Fatatawu bisalah min afdali lqurubat ba'da aljihadi fi sabilillahi wa talabi alilm. Kujitolea kwa sala ni katika ibada bora za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya jihadi fi sabilillah na kutafuta ilmu. Limudawamati nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ala taqarrubi ila rabbihi binawafili salawat, kwa kudumu Mtume sallallahu alaihi wasallam kujikurubisha kwa Mola wake kwa ziada hii ya sala za sunna. Wa qala alaihi salatu wassalam: istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Istaqimu, kuweni sawa, walan tuhsu, wala hamtadhibitiwa. Jueni kwamba bora ya amali zenu ni sala. Wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah, jueni kwamba bora ya amali zenu ni sala. Was-salatu tajma'u anwa'an min al-ibada, sala inakusanya sampuli nyingi za ibada, kal-qira'a, kama kusoma Qur'an, war-ruku' na kurukuu, was-sujud na kusujudu, wad-du'ai na kuomba, wadh-dhulli na kujidhalilisha kwa Allah, wal-khudu' na kumnyenyekea Allah, wa munajati rabbi subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wat-takbir wat-tasbih wassalati ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Hizi zote ni sampuli za ibada ambazo zinakusanyika ndani ya sala. Wa salawatu tatawwu'i ala naw'aini, sala za kujitolea, sala za sunna ziko sampuli mbili. An-naw'u al-awwal, sampuli ya kwanza, salawatun mu'aqqata biawqati muayyana, ni sala zenye kuwekewa wakati, wakati maalum. Ni sala zenye kuwekewa wakati maalum, وتسمى بالنوافل المقيدة إذ نيتوا سنة زي كفنغوا نوكات معلوم استكوجة كوهلزيوا هكومبيني. والنوع الثاني سمبول يبيلي صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة نصالة zisizo ekewa wakati maalumu, sala zisizo ekewa wakati maalumu, watusama bin nawafil mutlaka, hizi zinaitwa an nawafil al mutlaka, sunna zenye kuachiliwa. Hizi ni kwamba hazikuwekewa wakati maalumu, popote mtu anapotaka kusali anasali bila kuzingatia wakati fulani. والنوع الأول أنواع متعددة إلى سمبولي كوانزا أبابو نسونا صالة زي كويكيوا وكاتي معلوم هزي نسمبولي بالي بالي بعضها آكد من بعض بعضياك زينا كوكوتيزو زيدي كليكو بعضي نجين وآكد أنواعه صلاة الكسوف na sampuli inayokokotezwa zaidi ni hii salatul kusuf, sala ya kushikwa kwa jua au kushikwa kwa mwezi. Hii ni katika sala ambazo zimewekewa wakati maalum, na hii ndio ya kwanza yenye kukokotezwa zaidi, salatul kusuf, sala ya kushikwa kwa jua au sala ya kushikwa kwa mwezi. Thumma salatul istisqa, kisha sala ya kuomba mvua. Thumma salatu tarawih, kisha sala ya tarawih. Thumma salatu witri, kisha sala ya witri. Hizi ndio sala ambazo zimewekewa wakati maalum. Wa kullun min hadhihi salawat sayati anhu hadithun khasun insha Allahu ta'ala, kila moja katika sala hizi itakuja mazungumzo yake maalumu akitaka Allah mtukufu. Babu fi salati alwitri wa ahkamiha, mlango huu unaelezea sala ya witri na hukumu zake. Yakulu Sheikh hafidhahullah, wal nabda ilana bil hadithi an salati alwitri li ahamiyati, tuanze hivi sasa kuzungumzia salatul witri kwa sababu ya umuhimu wake. Faqad qila, kwani imesemwa, innahu akadu tatawwu, kwamba salatul witri ndio inaokokotezwa sana katika sala za sunna. Wa dhahaba ba'd ulama ila wujubi, baadhi ya maulama wanasema ni wajib salatul witri. وما اختلف في وجوبه فهو آكد من غيره, صلاة أو جامو أمبالو مختلفيان وكتك واجبواك هيلو لنكوكوتزا زيدي كليكو جنجين مما لم يختلف في عدم وجوبه, كتك جامو أمبالو هيكو اختلفيان وكتك كوتو كوا واجب. كويو مادم مولماء مختلفيانا katika salatul witri baina ya kwamba ni sunna na kwamba ni wajib, hii inamaanisha kwamba salatul witri ni akadu min ghairihi, inakokotezwa zaidi kuliko sala nyingine katika sala za sunna. Ittafaqa almuslimun ala mashru'iyyati alwitri fala yanbaghi tarkuhu, waislamu wamewafikiana sunna ya hii witri, kwa hiyo haitakikani kuiwacha hii witri. Wa man asarra ala tarkihi fa innahu turaddu shahadatuhu, mwenye kuendelea kuiwacha salatul witri huyu hurudishwa au hukataliwa ushahidi wake. Ushahidi wake hukataliwa, ushahidi wake kwa jambo lolote unakataliwa kwa sababu hasali salatul witri. قال الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته, من يكواتا وتري كما قصودي هو يدمت موف na haitakikani kukubaliwa ushahidi wake. Ina maana ushahidi wake unakataliwa kwa sababu anawacha salatul witri. Hii ni kutokana na umuhimu wa salatul witri. Warawa Ahmad wa Abu Dawud marfu'an man lam yutir falaysa minna. Tumenasema asiye sali witri si katika sisi. Man lam yutir falaysa minna. Asiye sali witri si katika sisi, yani hayuko katika mwenendo wetu, hayuko katika sunna yetu. Walwitru ismu liraka'a liraka'ati almunfasila amma qablaha. Witri ni jina la rakaa, rakaa iliyopambanukana na zilizo nyuma yake. Alwitru ismu liraka'ati almunfasilati amma qablaha. Witri ni jina la rakaa yenye kupambanukana na zilizo nyuma yake. Mtu anaweza akasali rakaa mbili mbili halafu akasali rakaa moja. Hii moja ndiyo witri kwa sababu inapambanukana na zile za nyuma. Wali thalathi rakaat, pia witri ni jina la rakaa tatu. Walil hamsi na rakaa tano. Wasabi'i na rakaa saba. Watisi'i na rakaa tisa. Wal ihda ashara na rakaa kumi na moja. Idha kanat hadhihi rakaatu muttasilatan bisalamin wahid, ikiwa rakaa hizi zimeshikana kwa salamu moja. Mtu anaweza akasali rakaa tatu mfululizo kwa salamu moja, au rakaa tano kwa salamu moja, au saba au tisa au kumi na moja kwa salamu moja. Yani rakaa ile ya mwisho ndio anakaa tashahud halafu anatoa salamu. Fa in kanat hadhihi rak'atu bi salamaini fa akthara fal witru ismu lirak'ati almunfasilati wahdaha, ikiwa rakaa hizi ni kwa salamu mbili na zaidi, witri ni jina la hiyo rakaa yenye kupambanukana peke yake. Ikiwa mtu atasali rakaa tatu mbili akakaa tashahud, mbili akakaa tashahud halafu akatoa salamu halafu akasimama na kusali rakaa moja, ile moja ndiyo ya witri. Tufahamu, tunasema ikiwa hizi rakaa hizi zote ni kwa salamu mbili na zaidi, falwitru ismu liraka'ati almunfasilati wahdaha, witri ni jina la ile rakaa yenye kupambanukana peke yake, ile rakaa moja ya mwisho ndiyo ya witri. Sijui mmefahamu. Wa waqtu alwitri yabda'u min ba'di salati al-isha' al-akhirah wa yastamirru ila tulu'i al-fajr. Wakati wa witri unaanza baada ya sala ya isha ya mwisho. Baada ya sala ya isha ndio unaanza wakati wa salatul witri, na unaendelea wakati huo mpaka kutokeza kwa alfajiri ya kweli, pale ndio mwisho wa salatul witri. Kwa salatul witri inaanza baada ya mtu kusali sala ya isha. Akishasali mtu sala ya isha, pale unaanza wakati wa sala ya witri, anaweza akasali. Unaendelea wakati huo ila tulu'i alfajri thani, ikiadhiniwa adhana ya pili, pale ni mwisho wa salatul witri. Fa fi sahihain an Aisha radhiyallahu anha qalat min kulli al-layli awtara Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min awwal al-layl wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila as-sahar. Bibi Aisha radhiyallahu anha anasema usiku mzima Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisali witri. Mwanzo wa usiku Mtume alisali witri, katikati yake, mwisho wake. Fantaha witruhu ila sahar, ukaishia witri wake witri yake kwamba ni usiku wa manane. Usiku wa manane ndio mwisho wa salatu witri aliyokuwa akisali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini alikuwa akisali mwanzo wa usiku, katikati ya usiku, mpaka mwisho wa uhai wake akawa anaswali usiku wa manane salatu witri. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا ما قبل صلاة العشاء. زمكوجة حديث نينجي زنازو فهميشا كوامبا أسيكم زيما نوقاتي ووتر إسبقوا قبل صلاة العشاء سيو وقاتي ووتر كما سسايب. سسايب نوسيكم لكن امتوا ويزي أكسالي صلاة الوتر سسايب kwa sababu hajasali salatu al-isha. Faman kana yathiqu min qiyamihi fi akhir al-layl fa ta'khiru al-witri ila akhir al-layl afdalu fi haqqihi, ambaye ana uhakika wa kusimama mwisho wa usiku, fa ta'khiru al-witri ila akhir al-layl afdalu fi haqqihi, huyu kuchelewesha witri mpaka mwisho wa usiku ni bora zaidi katika haki yake. Mfahamu, ikiwa yeye ana kawaida ya kuamka mwisho wa usiku kabla ya alfajiri, huyu kuchelewesha salatu witri mpaka mwisho wa usiku ni bora zaidi katika haki yake, asiswali mwanzo wa usiku. ومن كان لا يثق من قيامه في آخر الليل نامباي هانا أحكيكا وكسماما كواكي مشو أوسيك فإنه يوتر قبل أن ينام, هو أنتكي وصلي وتري قبل يكلال كسباب هانا أحكيكا وكوامكا مشو أوسيك أكسالي صلاة الوتر. Kila mtu anaijua nafsi yake. Kila mtu anaijua nafsi yake. Mimi naweza kuamka mwisho wa usiku kabla ya alfajiri nikasali witri. Mwingine anasema mimi siwezi kuamka mwisho wa usiku. Sasa huyo ambaye anasema siwezi kuamka mwisho wa usiku, huyo anatakiwa aisali witri kabla hajalala. Almuhimu asiwache kusali witri. Lakini ambaye ana uhakika kwamba yeye anaamka kabla alfajiri, huyu kuchelewesha witri na kusali mwisho wa usiku saa kumi, saa kumi na nusu, saa kumi na moja, huyu ni bora zaidi aicheleweshe witri mpaka huo mwisho wa usiku. Bihadha ausa nabiyu sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo alivyohusia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فقد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد. يويوتي كتكنين أن يغوبا كتو سماما مشو وسيكو ناصلي ويتري كشالالي. Yoyote katika nyinyi ambaye anaogopea kutosimama mwisho wa usiku, huyu na asali witri mwanzo wa usiku, thumma liyarkud kisha alali. Wa man wathiqa biqiyamin min al-layl falyutir min akhirihi, na ambaye ana uhakika wa kusimama usiku, huyu na asali witri mwisho wa usiku. فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. وأن كسوم مش وسيك كنا هذوري وانا ملائكة. ملائكة وانا هذوريا كل كسوم مش وسيك وذلك أفضل نهيلو نبور زيد. هيلو لكتليش صلاة وتر بقى آخر الليل مش وسيك هيلو نبور زيد كلك كصلاة وتر مانز وسيك. وأقل الوتر ركعة واحدة, na uchache wa witri ni rakaa moja. Uchache wa witri ni rakaa moja. Liurudi alahadithi fi bidhalik, kwa kuja hadithi nyingi katika hilo. Wathubutihi, عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم نكثبتو هيلو كوا صحابة كومي رضي الله عنهم لكن الأفضل والأحسن أن تكون مسبوقة بالشفع لكن بورا زيد نبزور زيد نكوا إتنغليوه هيو ركا موجا وشفع وركا ميل بورا زيد ni kwamba hiyo rakaa moja itanguliwe na rakaa mbili mtu asali rakaa mbili halafu atoe salamu halafu ainuke asali rakaa moja halafu atoe salamu hii ni bora zaidi na ni vizuri zaidi umefahamu pamoja na kwamba rakaa moja yajuzu lakini bora zaidi adna al-kamali wanasema maulama ni rakaa tatu asali rakaa mbili halafu atoe salamu halafu asali rakaa moja na kutoa salamu وأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة وينجي ووتر ركعة من موجة أو ركعة من تات هيدي وينجي ووتر نمش ووتر ركعة من موجة أو ركعة من تات يصليها ركعتين ركعتين أزي سؤالي ركعة ميلي ميلي أزيسالي ركعة ملبين ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها كيشا صالي ركعة موجة أفني ويتري كوركعة هيو لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisali usiku rakaa 11 anafanya witri kwa moja yani anasali rakaa 2 2 rakaa 2 mpaka 10 alafu moja anaisali witri peke yake rakaa moja rawahu muslim wa fi lafdhin yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru biwahida katika lafdhi la hadithi hii ni kwamba anatoa salamu baina ya kila rakaa 2 halafu anasali witri rakaa moja tumefahamu walahu an yusridaha na yajuzu mtu azilete zote rakaa zote hizo thumma yajlisu ba'da al-ashira wa yatashahhadu wa la yusallim kisha akae baada ya rakaa ya 10 na asome tashahhud na asitoe salamu thumma yakumu kisha asimame wa yati bilhadiyata ashara na asali ile rakaa ya 11 wa yatashahadu wa yusallim alafu asome tashahud na atoe salamu hii pia yajuzu mfahamu kuzileta rakaa zote hizo kwa pamoja akifika rakaa ya 10 akae tashahud kama tashahudi ya kwanza asome tashahud halafu asitoe salamu ainuke asali rakaa moja fahamu hii rakaa moja halafu akae baada ya kumaliza rakaa moja akae asome tashahud halafu atoe salamu halafu pia walahu an yusridaha yajuzu kwa mtu kuzileta rakaa hizo wala yajlisu illa ba'da al-hadiyata ashara wala asikae isipokuwa baada ya rakaa ya 11 kwa yatashahadu halafu asome tashahud wa yusallim na atoe salamu hii pia yajuzu fahamu ile rakaa ya 10 asikae rakaa ya 10 asikae rakaa ya 11 ndio akae asome tashahud na atoe salamu lakini wasifatul ula afdal ile sifa ya kwanza ni bora zaidi ipi ile ya kusali rakaa 9 halafu rakaa ya 10 akae asome tashahud halafu baada ya tashahud asitoe salamu ainuke asali rakaa ya 11 alafu akae tashahud na kutoa salamu hii ni bora zaidi hiyo ni kwa anayesali rakaa 11 halafu walahu an yutira bitisi rakaat yajuzu kwake mtu kusali witri rakaa 9 يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة أزيلتي ركعاناني وفموجة كيشا أكاي بعد ركايا ناني بعد ركايا ناني أكاي ويتشهد ويتشهد التشهد الأول أسمي تشهد يقوانزا ولا يسلم ناسيتوي سلام ثم يقوم كيشا عينوكي أسمامي فيأتي بالركعة التاسعة أصالي ركاية تيسة ويتشهد التشهد الأخير على فصوم التشهد يمشو ويسلم ناتو السلام وله أن يوتر بسبع ركعات بي يجوز أنت أصالي وتر ركعة سابع أو بخمس ركعات أو ركعتان لا يجلس إلا في آخرها حكاي إسبوكوا ركايا ميشو ويتشهد نانا سوما تشهد ويسلم نانا توا سلام ركا سابا زوتي كوا بموجة ركايا سابا يميشو إلي أكاي أسوما تشهد ناتو سلام أو تانو زوتي كوا بموجة ركايا تانو أنكا نكسوما تشهد نكتوا سلام لقول أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام عليكو أمتم الله صلى الله عليه وسلم أكسل يوتر ركا سابا نركا تانو حبابنوي بين ياوك وسلام ولا منينو حتوي سلام ولا سيم منينو يوت وله أن يوتر بثلاث ركعات pia yajuzu mtu kusali witri rakaa tatu yusalli rak'atayn wa yusallim thumma yusalli rak'ata thalithata wahdaha asali rak'a mbili halafu anakaa na kusoma tashahud na kutoa salam kisha anasali rak'a ya tatu peke yake halafu anasoma tashahud na kutoa salam ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون والثالثة قل هو الله أحد نسونا متو أصومي كتك ركايا كوانزا كما متو نصلي وتر ركاتات ركايا كوانزا أصومي سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى ركايا بيلي بعد فاتحة أصومي قل يا أيها الكافرون أنا ركايا تاتو بعد فاتحة أصوم سورة الإخلاص لسنة وقد تبين مما مر أن لك أن توتر بإحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو ثلاث عشرة وبتسع ركعات وبسبع ركعات وبخمس ركعات وبثلاث ركعات وبركعة واحدة يمبينيكا وهاو يليوبيتا كوان با يجوزو كواكو كصالي ويتري كوا ركا كومي ناموجة أو ركا كومي ناتاتو ناكوا ركا تيسا ناركا سابا ناركا تانو ناركا تاتو ناركا موجة فأعلى الكمال إحدى عشرة juu ya ukamilifu ukamilifu wa juu ni rakaa 11 wa adnal kamali 3 rak'at na uchache wa ukamilifu ni rakaa 3 wal mujzi rak'atun wahida inayotosheleza ni rakaa 1 rakaa 1 inatosheleza lakini adnal kamal aula ni rakaa 3 ويستحب لك أن تقنت بعد الركوع في الوتر بأن تدعو الله سبحانه وتعالى فترفع يديك وتقول اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخر هذا الدعاء الوارد لسنة قولت قنوت بعد ركوعك كوتر وكمون بع الله سبحانه وتعالى نوينوه مكونو ياكو halafu useme Allahumma hdini fi man hadait mpaka mwisho wa dua hii iliyokuja katika kunuti. ni sunna kuleta kunut baada ya rukuu ya mwisho katika swala ya witri. Na sunna ya kunuti hii ni kama mtu aswali witri mara nyingine alete kunut, mara nyingine asilete kunut, sio daiman kunut. Sio daiman kunut, anaweza akaswali bila kunut wiki nzima, alafu siku nyingine akasoma akasali akaleta kunut. Kwa hiyo kunut salatul witri ni sala ya sunna, lakini inakokotezwa kwa hadithi nyingi za Mtume SAW zinazokokoteza salatul witri. Babun fi salati tarawih wa ahkamiha, mlango huu ni katika kuelezea hukumu za sala ya tarawih na hukumu zake. Mimma sharahu nabiyu al-huda Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi shahr ramadhan al-mubarak salat at-tarawih, katika mambo aliyoyaweka mtume wa uongofu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika mwezi wa Ramadhani wenye kubarikiwa ni sala ya tarawih. Wa hiya sunnatun muakkada, na sala hii ya tarawih ni sunna yenye kukokotezwa. Summiya tarawiha lianna an-nasa kanu yastarihun fiha baina kulli arba'i rak'at. Imeitwa tarawih, imeitwa salatu tarawih kwa sababu watu walikuwa wakipumzika. Watu yani masahaba walikuwa wakipumzika katika sala hii baina kila rakaa nne, walikuwa wakipumzika. Liannahum kanu yutiluna sala, kwa sababu wao walikuwa wakirefusha sala. Wao walikuwa wakirefusha sala, kwa walikuwa wakipumzika baina ya kila rakaa nne, ndio ikaitwa salatu tarawih, sala ya tarawih yani vipumziko. Lakini asli ni qiyamu layl, asli jina la asli ni qiyamu layl, kufanya ibada usiku au qiyamu ramadhan, pia inaitwa qiyamu ramadhan. Wa fi'luha jama'atan fil masjid afdal, kusali salatu tarawih kwa jamaa msikitini ni bora zaidi. Faqad sallaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi ashabihi fil masjid layaliya, kwani mtume sallallahu alayhi wa sallam alisali sala hii aliwasalisha masahaba wake msikitini ni usiku kadhaa. Thumma taakhara ani salati bihim, kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam akawacha kuwasalisha, khaufan min an tufradha alayhim, kwa kuogopewa, kwa kuogopea isije ikafaradhishwa kwa ummati wake. Kama thabata fi sahihain an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisali msikitini usiku mmoja na wakasali watu wengi kwa sala hiyo ya mtume. Thumma salla min alqabila, kisha akasali tena usiku unaofuatia. Wakathura an-nas, watu wakakithiri wakawa wengi. Thumma ijtama'u min al-lailati ath-thalitha aw ar-rabi'a, kisha watu wakakusanyika wengi zaidi katika usiku wa tatu au usiku wa nne. Falam yakhruj ilayhim, mtume hakutoka. Falamma asbaha, ilipofika asubuhi, qala, mtume akasema, qad ra'aytu alladhi sana'tum, nimeona vile mlivyofanya. Mtume anawaambia masahaba, faqad ra'aytu alladhi sana'tum, nimeona vile mlivyofanya. Walifanya vipi? Walikusanyika kwa wingi. Falam yamna'ni min alkhuruji ilaykum illa anni خشيت أن تفرض عليكم حليكم زوية كتوكا كوينو إسبقوا نيليوغوبيا كفارذشيوا نيني صلاهين هل لنزوية كتوكا فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم حليكم زوية كتوكا isipokuwa niliogopea kufaradhishiwa swala hii nyinyi. Zada fi riwayat al-Bukhari wa dhalika fi Ramadhan, na hilo lilikuwa katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ikabaki salatu tarawih ni sunna muakkada ila yaumil qiyama, si sala ya faradhi. Wa fa'alaha sahabatuhu min ba'dihi وتلقتها أمته بالقبول وكي تكليز صلاهي مصحبا ياكي مصحبا واكي بعد يمتومي نأمة واكي وكي بكي صلاهي وكي كبال. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أنتو akisimama pamoja na imamu mpaka akamaliza sala huandikiwa kusimama kwa usiku mzima. Mtu anaposwali na imamu salatu tarawih, akasali na imamu mpaka imamu akamaliza sala yake hakuondoka, huyu anaandikiwa kwamba amesimama usiku mzima amefanya ibada. Yani lismama akasali salatu tarawih na imamu, akasali salatu lwitri na imamu, huyu ndio anaandikiwa kama amesimama usiku mzima. Kinyume cha yule ambaye anasali na imamu salatu tarawih alafu ikifika witri anatoka, kwa maana anakwenda kusali peke yake nyumbani, huyu anakosa fadhila hizi. Waqala alayhi salatu wassalam من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. من يكسماما أكفني عبادة وسكوى رمضان وكمؤمن الله نكترجي ثواب ذاك غفر له ما تقدم من ذنبه وسمهوا ما ذنبياك يلي وتنغليا. فهي سنة ثابتة لا ينبغي للمسلم تركها. صلاة التراويح ni sunna iliyothubutu, haitakikani kwa muislamu kuiwacha. Amma adadu rakaatiha, ama idadi ya rakaa zake, falam yathbut fihi shay'un ani nabiy sallallahu alayhi wasallam, halikuthubutu ndani yake lolote kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal amru fi dhalika wasi', na jambo lenyewe katika hilo ni jambo wasi', ni pana. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lahu an yusalli 20 rak'a kama huwa mashhuru min madhhab Ahmad wa Shafi'i, wa lahu an yusalli 36 kama huwa madhhab Malik. Asema yajuzu mtu kuswali rak'a 20 kama ilivyo mashuhur kwa madhhabi Imamu Ahmad na Shafi'i. Pia yajuzu kwa mtu kuswali rakaa 36 kama ilivyo katika madhhabi Imamu Malik. Wala huwa yusalli 11 rak'a wa 13 rak'a. Pia yajuzu kuswali rakaa 11 na rakaa 13. Wa kullun hasan, na kila moja katika hilo ni zuri. Fayakunu takthiru rak'at au takliluha بحسب طول القيام وقصره. inakuwa kukithirisha rakaa au kupunguza rakaa ni kwa kiasi cha urefu wa kusimama na ufupi wake. Kila anavyosimama sana ndivyo atakavyopunguza rakaa. Ama wale wanaoswali rakaa wanaoswali kwa kisimamo kifupi, sura fupi fupi, hawa ndio wanatakiwa waswali rakaa nyingi. Na haya ni masala khilafia, ni masala khilafia. kusema kwamba Sheikh Al-Fawzan kwamba yajuzu kusali rakaa 36 rakaa 20 hii ni masala khilafia, lakini baadhi ya maulama wanasema kwa hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha ni kwamba ma kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rak'a, mtume hakuwa akizidisha iwe ni katika mwezi wa Ramadhani au mwezi mwingine, hakuzidisha zaidi ya rakaa 11. Mwama wa Umar radhiallahu anhu لما جمع الناس على أبي صلى بهم 20 ركعة. عمر رضي الله عنه ولبوا كسنوات وأبي يو يا أبي يعني إمام أويني أبي أكواصليشا ركعة 20. رام هي بين اختلاف الشيخ الألباني رحمه الله أسمى لواصليشا ركعة كمينة موجة بكيات. والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل ومنهم من يكثر. وصحابة رضي الله تعالى عنهم كنا كتكهاو أنا يبنغوزا نكنا كتكهاو أنا يكثري شركا. والحد المحدود لا نص عليه من الشارع نمباكا ونكوكيوا مباكا هون نصي كتكان شارع نتوما صلى الله عليه وسلم. لكن نصي كما نسمى الشيخ الألباني النص القاطع لحديثه يا مام عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وكثير من الأئمة أي أئمة المساجد في التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها. نسمى الشيخ الفوزان حفظه الله maimamu wengi wa misikiti katika sala ya tarawehi wanasali sala ambayo hawaifahamu, la yaqilunaha, hawaifahamu sala yao, wala yatmainun, wala hawana utulivu fi rukuu, katika rukuu, wala fi sujud, wala katika sujudu hawana utulivu. Watumanina turukun, na kujituliza ni nguzo katika sala. Baadhi ya maimamu wanakwenda haraka haraka, wanasoma haraka haraka katika salatu tarawih, na rukuu yao ni ya haraka haina tumanina, sujudi yao ni ya haraka haina tumanina. Sheikh Al-Fawzan hafidhullah anasema wal matlubu fi salah huduru alqalbi baina yadayllahi ta'ala, linalotakiwa katika sala ni moyo uhudhurie mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. واتعاذه بكلام الله حين يتلى, نكبت موعظه كما ننو يا الله وقتي ينقصوموا منين ينقصوموا قران ينقصوما ينقصوموا امام ينقصوما قران انت ايزينغاتيه الى قران ينقصوموا الى apati موعظه ديو نالوتكيوا katika sala. وهذا لا يحصل في العجله المكروهه, na jambo hili halipatikani katika ile haraka inayochukiwa wale maimamu wanaokwenda spidi wakisoma. Hili halipatikani, huwezi ukazingatia vile anavyosoma. Wa salatu 10 rak'at ma'a tuli al-qira'a wa tumanina aula min 20 rak'a ma'a al-ajalati al-makruha. Kusali rakaa 10 pamoja na kurefusha kusoma na pamoja na utulivu, hii ni aula kuliko rakaa 20 pamoja na haraka ile inayochukiwa. Mfahamu, kusali rakaa chache pamoja na utulivu na kurefusha qiraa, yani imamu anasoma sana aya nyingi, hii ni aula kuliko kusali rakaa nyingi pamoja na haraka ile makruha. Li anna lubba salati wa ruhaha huwa iqbalu alqalbi ala Allah azza wa jalla, sababu moyo wa sala na roho ya sala ni moyo kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. moyo wa kila mtu kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo lubu sala, ndiyo roho ya sala. Hasa ile haraka haraka, ile haipatikani hii kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Warubba qalilin khairu min kathir, huenda wachache ni bora kuliko wengi, huenda rakaa chache ni bora kuliko rakaa nyingi. Ndio وكذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة. كسوما كوتوليب لبورا زيدي كليكو هراك هراك. والسرعة المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف. هراك أمبايو نيا حلالي نيلي أمبايو هاي باتيكاني كوندوشا موجا كتك حرف. Yani imamu anasoma haraka lakini haondoshi harfu yoyote, anasoma harfan harfan, kila harfu anaisoma. Hii haraka hii ni ya halali. Fa in asqata ba'd al-huruf, akiangusha baadhi ya hurufu, li ajli sur'a, kwa ajili ya haraka, lam yajuz dhalik, hilo halitafaa. Mfahamu, ikiwa anakwenda haraka haraka mpaka herufi nyingine pia hazisomi, hii hali haifai. Wa amma idha qaraa qira'atan bayyina yantafi'u biha almusalluna khalfahu fa hasan, ama akisoma kisomo cha wazi ambapo wale wanaosali nyuma yake wanapata manufaa, fa hasan, hili ni zuri. وقد ذم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه. الله سبحانه وتعالى أموكشف والي ونوصم قرآن بلا يكفهام معناياك. فقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. نكون كتكهاو أميون وسيوجوا قصوما أمباو هواجوي قرآني illa amani, isipokuwa kusoma tu bila ya kufahamu, ndio amani. Aitilawatan bila fahmin, kusoma bila ya kufahamu. Kwa inalotakiwa mtu asome na afahamu anasoma nini. Wal muradu min inzali alquran fahmu maani wal amalu bihi la mujarradu tilawa, makusudio ya kuteremshwa Qur'ani ni kufahamu maana yake na kutekeleza yaliomo katika Qur'an, si mujarradu wa kusoma tu. La mujarradu tilawa, sio mujarradu wa kusoma. Inalotakiwa katika Qur'an ni kusoma na kufahamu maana yake na kutekeleza. Na lillahi alhamdu, tafsiri ziko za Kiarabu, tafsiri za Kiswahili, tafsiri za Kizungu, kwa mtu hana udhu. Intaha kalamuhu rahimahullah. Wa ba'du a'immati al-masajid لا يصلون التراويح على الوجه المشروع. بعض يا ما امام ومسكيت حواصلي تراويح كنجيا ينوتكيوا. ونيني لانهم يسرعون في القراءه سرعه تخل باداء القران على الوجه الصحيح. سبواو ونهاركيشا كسوما ونسوما هركا هركا haraka ambayo inaharibu kutekeleza Qur'ani kwa njia iliyo sahihi. Yani mpaka matamshi mengine huwezi ukayasikia jinsi anavyosoma kwa haraka haraka baadhi ya maimamu. Wala yatma'innun fil qiyam warruku' wassujud, wala hawatulizani katika kusimama na kurukuu na kusujudu. Watumanina turuknun min arkani sala, ili tumanina kutulizana ni moja katika nguzo za sala. kama mtu hana tumanina katika sala, sala yake ni batila, imebatilika. Wayakhudhuna bil adadi al aqalli min al rak'at, hawa maimamu hawa wanachukua zile idadi chache katika rakaa. Fayajma'una baina taqlili al rak'at wa takhfifi al salah wa isa'ati al qira'a, yote yani makosa wanakusanya baina ya kupunguza rakaa na kuhafifisha sala na kuharibu kusoma. Wa hadha tala'ubu bil ibada, na hii ni kuchezea ibada. فيجب عليهم أن يتقوا الله ويحسنوا صلاتهم, ونواجبك كمشى الله نكفن بزور صلاة ذاو, ولا يحرموا أنفسهم ولا وسززوي نفس ذاو نأجري نفضل كبز صلاه. ومن خلفهم بينا وليون ماياو wasiwazuie min adai tarawih ala alwajhi almashru, kuitekeleza salatu tarawih kwa njia inayotakiwa. Wafaqallahu aljamia lima fihi salah walfalah. Hapa chini Sheikh al-Fawzan yaqul wa ba'du a'immati almasajid يسرع في القراءة ويطيلها من أجل أن يختم القرآن في أول العشر الأواخر أو وسطها. بعد إمام مسكتين ونسوم هراكا نكورفوش كسوما وأجل وختمش القرآن سكوزا يعني كمي لمانز أو كمي لكات. فإذا ختمه أكيمريز القرآن taraka masjidahu, huwacha msikiti wake, wasafara lil umra, na anasafiri kwa ajili ya umra. Wakhalafa makanahu man kad la yasluhu lil imama, alafu huweka badali mahali pake mtu ambaye pengine hafai kuwa ni imamu. Wahadha khataun adhim, na hili ni kosa kubwa. Wanaksun kabir, na ni upungufu mkubwa. Yanasoma haraka haraka ili kumila mwisho ende umra. Sasa amaliza Qur'ani kwa kusoma haraka haraka katika siku 20 hizi za mwanzo. Sema hili ni kosa kubwa. Wa naqsun kabirun, na ni upungufu mkubwa. Wa tadhi'un lima wukila ilayhi min alqiyami bi imamati almusallin ila akhir ash-shahr, na ni kupoteza hili jambo ambalo amewakilishiwa, ambalo ni kuwasalisha, ni kuwa imamu wa wenye kuswali mpaka mwisho wa mwezi. Wa qiyamuhu bidhalika wajibun alayhi, na kusimama kwa hilo ni wajibu juu yake. Wal umratu mustahabba, umra ni sunna. Fa kaifa yatruku wajiban alayhi li fi'li mustahabbin, vipi atawacha jambo la wajibu kwake kwa kufanya jambo la sunna. Wa inna baqa'ahu fi masjidihi wa ikmalahu li'amalihi afdal lahu min al-umra, kubakia kwake msikitini katika msikiti wake na kukamilisha kazi yake ni bora zaidi kuliko kwenda umra. Babun fi sunani ratiba ma'a al-fara'id, huu ni mlango wa kuelezea sunan ratiba pamoja na faraid, zile sunna zinazotekelezwa baada ya sala za faradhi au kabla ya sala za faradhi. Hizi ndo zinaitwa as-sunan ratiba. Yakulu Sheikh Hafidhullah, i'lamu ayyuha al-ikhwan anna as-sunan ratiba yataakkadu fi'luha wa yukrahu tarkuha, jueni enyi ndugu zangu kwamba sunanur ratiba inakokotezwa kuzitekeleza na ni makuruhu kuziwacha. Inakokotezwa kuziswali hizi sunani, mfahamu, na ni makuruhu kuziwacha. Wa man dawa ala tarkiha saqatat adalatuhu inda ba'dhi al-a'imma, na mwenye kudumu kuziwacha sala hizi ratiba, sunanur ratiba, umeondoka uadilifu wake kwa baadhi ya maimamu wa athima bisababi dhali, na atapata madhambi kwa sababu ya hilo. Lianna almudawamata ala tarkiha tadullu ala dhu'fin fi dinihi wa adami mubalatihi, kwa sababu kudumu juu ya kuziwacha sunna hizi, hii inafahamisha udhaifu katika dini yake na kutojali. Mfahamu, mtu kutojali sala za sunna na kuona kwamba ni mambo ya sunna tu, hayana ulazima. Mtu akishasali sala ya faradhi mbio anatoka msikitini, akishasali sala ya dhuhuri mbio, sala ya asiri mbio, sala ya maghrib, sala ya isha, bila kusali hizi as-sunanur ratiba. Taban salatu al-asri haina sunanur ratiba, haina lakini salatu al-duhur, salatu al-maghrib, salatu al-isha. Wa jumlatu sunan ar-rawatib 10 rak'at, na jumla ya sunan ar-rawatib ni rak'a 10. Wa bayanuha kattali, rak'atani qabla adh-dhuhr, wa 'inda jam'in min al-ulama 4 rak'at qabla adh-dhuhr, rak'a 2 qabla adh-dhuhri, lakini kwa kundi la maulama rak'a 4 qabla adh-dhuhri. Fa 'alayhi takunu jumlatu sunan ar-rawatib 12 rak'a, rak'a 12, wa rak'atani ba'da adh-dhuhr, ba'da zile 4 halafu na rak'a 2 ba'da adh-dhuhr itakuwa 6, wa rak'atani ba'da al-maghrib, na rak'a 2 ba'da al-maghrib 8, wa rak'atani ba'da al-isha, na rak'a 2 ba'da al-isha 10, wa rak'atani qabla salati al-fajr, na rak'a 2 qabla salati al-fajr ba'da tulu'i al-fajr, ba'da ya kutokeza al-fajr ya kweli itakuwa ni rak'a 12. والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. دليل يا رواتب هذه وupambanuzi huu uliotajwa ni hadithi ya Umar, hadithi ya ibn Umar رضي الله عنهما anasema nilihifadhi kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam rak'a 10, rak'ataini qabla adh-dhuhr wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib fi baytihi wa rak'ataini ba'da al-isha'i fi baytihi wa rak'ataini qabla as-subh, rak'a 2 qabla adh-dhuhr na rak'a 2 ba'da adh-dhuhri na rak'a 2 ba'da al-maghrib nyumbani kwake na rak'a 2 ba'da al-isha'i nyumbani kwake wa rak'ataini qabla subhi na rak'a 2 qabla subhi wa kanat sa'atan la yudkhalu ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fiha, na kulikuwepo na kitambo kidogo, kitambo yani saa fulani haingiliwi Mtume sallallahu alayhi wasallam, haruhusi mtu kuingia kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadathatni Hafsa أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. متفق عليه. سمع ابن عمر رضي الله عنهما سمع alizungumzia Hafsa dada yake kwamba alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم muadhini akiadhini, watala alfajr, na ikatokeza alfajiri ya kweli, salla rak'atayn, usali rak'a 2. Muttafaqun alayhi. Wa fi sahih Muslim an Aisha radhiyallahu anha kana yusalli qabla adh-dhuhri 4 fi bayti, alikuwa Mtume sallam anasali qabla adh-dhuhri rak'a 4 nyumbani kwangu. Mama Aisha anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali kabla ya dhuhuri rak'a 4 nyumbani kwangu, thumma yakhruju fayusalli bin nas, kisha anatoka na kwenda kuwasalisha watu salatu dhuhur, thumma yarji'u ila baiti fayusalli raka'atayn, kisha anarudi nyumbani kwangu na kuswali rak'a mbili. Sunna asli yake ni kuswaliwa nyumbani. Kama mtu yuko karibu na msikitini, ni kwamba asali nyumbani sala zote hizi za sunna, iwe ni kablia, iwe ni baadia ama baadia, kila mtu anaweza kusali nyumbani. Lakini kablia, kwa walio karibu na msikiti wanasali nyumbani kablia, halafu wanawahi salatu aljamaa msikitini. Wakiingia msikitini kama bado salatu aljamaa, wanasali tahiyatul masjid na kungojea salatu almafrudha. Kama mtume alivyosema, afdalu salati almar'i, afdalu salati rajuli fi baitihi illa almaktuba, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, bora ya sala ya mtu ni nyumbani kwake, isipokuwa sala ya faradhi. Sala ya faradhi ndio inasaliwa msikitini, lakini bora ya sala ya mtu ni nyumbani, asali sala za sunna nyumbani, hii ndio bora sana. Fayukhadhu min hadha anna fi'la ar-ratiba fil bayti afdalu min fi'liha fil masjid. Asema inachukuliwa kwa hadithi hii kwamba kuitekeleza sala ya sunna nyumbani ni bora zaidi kuliko kuitekeleza msikitini. Usali nyumbani sala ya sunna ni bora zaidi kuliko kuisali msikitini, hizi ar-rawatib. Wadhalika limasaliha tatarattabu ala dhalik, na hilo ni kutokana na maslaha ambayo yanapangika kwa hilo. Minha, katika maslahi hayo, albu'du ani riai wal i'jab, ni kukaa mbali na ria na kujionesha. Mtu anaposali nyumbani kwake anakuwa mbali na ria na kujionyesha kwamba anasali sala ya sunna. Wali ikhfa'i al-amali 'ani an-nas, pia ni kwa ajili ya kuificha ile ibada na watu wasimuone. Mtu akisali nyumbani kwake sala ya sunna anakuwa yuko mbali na ria kuliko anaposali msikitini. Wa minha, na ni katika maslahi hayo, anna dhalika sababun litamami alkhushu'i walikhlas, jambo hilo ni sababu ya ukamilifu wa unyenyekevu na ikhlas. Jambo la kusali sunna nyumbani ni sababu ya ukamilifu wa khushu, unyenyekevu na ikhlas. Wa minha, na ni katika masalihi hayo, imaratul bait bi dhikrillahi wassalam, kuimarisha nyumba kwa kumtaja Allah na kusali. Allati bisababiha tanzilu rahmatu ala ahli albayt wa yabta'idu anhu ash-shaytan, kuimarisha nyumba kwa kumtaja Allah na kusali, kuimarisha huko ambako kwa sababu ya hiyo hushuka rehma kwa watu wa nyumbani na hukaa mbali na nyumba hiyo sheitani. Sheitani hukaa mbali na nyumba hiyo. Ikiwa mtu atasali sala za sunna nyumbani, naam, rehma inashuka kwa watu wa nyumbani na sheitani anakuwa mbali na nyumba hiyo ambayo watu wanasali sala za sunna. Waqad qala alayhi salatu wassalam, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala taj'aluha qubura. Mtume anasema jalieni katika sala zenu nyumbani kwenu, wala msizifanye nyumba zenu ni makaburi. Wala taj'aluha qubura, msizifanye nyumba zenu kuwa ni makaburi, kwa sababu makaburi ndio ambako watu hawasali kule. Kwa hiyo mtu asiposali nyumbani sala za sunna anaifanya nyumba yake ni kama kaburi. Mfahamu? Kaburini haifai kusali makaburini. Mfahamu? Haifai kusali makaburini. Kwa hiyo mtu asiposali nyumbani kwake anaifanya nyumba yake kama makaburini. Mfahamu? Kwa hii hadithi hii mtume anaamrisha wanaume wasali sunna, sala za sunna nyumbani kwao, ama wanawake wanasali sala za sunna na za faradhi nyumbani kwao. Wanawake wao wanasali sala za sunna na za faradhi nyumbani kwao, lakini wanaume wanatakiwa wasali sala za faradhi misikitini na sala za sunna waziswali nyumbani. Waakadu hadhi rawatib rakaat alfajr, inaokokotezwa zaidi ya rawatibi hizi ni rakaa mbili za alfajiri. Rakaa mbili za alfajiri hizi zinakokotezwa zaidi kuliko rakaa nyingine zote hizi. Liqauli Aisha radhiyallahu anha lam yakunin nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ala shay'in minan nawafili ashaddu ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr muttafaqun alayhi. Hakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna yoyote ambayo anaipatiliza sana kuliko anavyoipatiliza rak'a mbili za al-fajr, muttafaqun alayhi. Wa qala sallallahu alayhi wasallam rak'at al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha, rak'a mbili za al-fajr ni bora kuliko ulimwengu na vilivyo ndani yake. Tufahamu, hizi ni rakaa mbili kabla ya sala alfajiri. Walihadha kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yuhafidhu alayhima wa ala alwitri fil hadari wal safar. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akidumu juu ya rakaa hizi na juu ya salatu alwitri mjini na safarini. Katika safari mtume ilikuwa hasali sala za sunna, mtume ilikuwa hasali sala za sunna safarini, anasali sala za faradhi, lakini hizi rakaa mbili za kabla salati subhi na salatu alwitri pia alikuwa akizisali safarini, kuonesha umuhimu wa rakaa mbili za kabla salati alfajri na umuhimu wa salatu alwitri, kwamba ilikuwa haiwachi salatu alwitri sawa yuko mjini au safarini, na pia rak'at alfajri. Wa amma ma ada rak'at alfajri walwitri min arrawatib falam yunqal ani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu salla ratibatan fi safar ghayra sunnati alfajri walwitri, zisizokuwa rak'a mbili za alfajri na witri katika izrawatib haikunukuliwa kutokana na mtume sallam kwamba aliswali ratiba safarini isiyokuwa sunna ya alfajiri na witri. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن سنة الظهر في السفر قال لو كنت مسبحا لأتممت. ابن عمر رضي الله عنهما alipoulizwa kuhusu sunna ya dhuhuri safarini akasema لو كنت مسبحا لأتممت, لو ningekuwa nasali sunna ningeikamilisha, kuonesha kwamba hakuna sunna ya dhuhuri safarini eh? Hii ni safarini. Waqala ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wa kana min hadihi sallallahu alayhi wasallam fi safari al-iqtisaru ala al-fajr ala al-fard, ilikuwa ni katika muongozo wake mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari yake kufiliza juu ya sala faradhi peke yake. Walam yuhfadh anhu annahu salla sunnata salati qablaha wala ba'daha, haikuhifadhiwa kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alisali sala ya sunna kabla ya sala faradhi wala baada yake, illa ma kana min alwitri wa sunnati alfajri, isipokuwa iliyokuwa katika salatu alwitri na sunna ya alfajiri, hizi alikuwa akizisali safarini.